افضل کے مقابلے میں، یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ کسی نے ایک سوال کیا، جمعہ کی کتنی سنتیں ہیں؟ مسجد میں پڑھنا چاہیے، صرف دو رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں کیا یا چار رکعت پڑھنا چاہیے؟ تو دیکھیں جمعہ کی نماز کتنی ہوتی وہ رکھ دیتا ہوں، آپ بات کو سمجھ جائیے، اب کتنی سنت وہ سب آج. جمعہ سے پہلے دو رکعت موقعدہ، جمعہ سے پہلے دو رکعت موقعدہ، ٹھیک ہے؟ اور یہ غلط فہمی نکالی سب سے پہلے کہ جمعہ کے دن ظہر اور جمعہ ساتھ پڑھنا ہے، تو وہ ظہر کی چار جو موقعدہ ہوتی لوگ پہلے پڑھتے ہیں، اس کے بعد دو جمعہ کی پڑھتے ہیں، جمعہ کے بعد چار احتیاطی ظہر پڑھتے ہیں، ظہر کو اس کو نفل کر کے، پھر اس کے بعد ظہر کی جو دو ہوتی ہے وہ پڑھتے ہیں، نہیں، جمعہ جس دن ہوتا ہے اس دن ظہر ختم ہو جاتی ہے، جس کو جمعہ نہ ملے وہ ظہر پڑھیں گا، ٹھیک ہے؟ تو اب جمعہ آپ پڑھتے ہیں، جمعہ سے پہلے دو رکعت موقعدہ، اس کے علاوہ دو دو رکعت کر کے آپ جتنی چاہے پڑھنا پڑھ سکتے ہیں، لیکن دو موقعدہ ہے. اس کے بعد جمعہ کی دو رکعت فرض ہے، یاد رکھیے، بہت سے لوگ بولتے ہیں جمعہ کی نماز سنت ہے، فرض ہے یہ دو رکعت، اور اس دن ظہر نہیں ہوں گی، اس لیے کہ خطبہ جمعہ دو رکعت کی جگہ لے لیتا ہے، اس لیے دو کرتے ہیں، چار جو ظہر ہوتی ہے جمعہ کو دو کیوں کی گئی؟ چونکہ خطبہ جمعہ ایکسٹرا ہوتا ہے اس دن، ٹھیک؟ تو دو رکعت جمعہ کی فرض، جمعہ کے بعد دو دو کر کے چار رکعت، یہ جمعہ کی موقعدہ ہے، یاد رکھیں، چار بعد میں دو دو کر کے، مطلب دو رکعت کے بعد سلام، دو رکعت کے بعد سلام، چار موقعدہ. جمعہ سے پہلے دو موقعدہ، جمعہ کی دو فرض، جمعہ کے بعد چار موقعدہ، اور جمعہ کی رکعتیں اتنی ہی آٹھ ہیں، دو موقعدہ، دو فرض، چار موقعدہ، لیکن دو سلام سے، مطلب دو رکعت کے سلام، دو رکعت کے سلام. یہ ہے جمعہ کی نماز کی رکعتوں کی تعداد. اس دن ظہر نہیں ہے اور احتیاطی ظہر نہیں ہے، اور احتیاطی ظہر کے بدلے نفل بھی نہیں ہے. بہت سے لوگ چار ظہر کی پڑھتے پہلے جو موقعدہ رہتی، پتہ نہیں، یہ نہیں ہے، جمعہ ایسے ہی ہوں گی. آتا کسی نے ایک سوال کیا.